او هي باكل فرق بلالته قمره هيج د اعمال في كبار حال بياني شد دغ اهل حق ولا اعمال تجي وجيت حسنه وي نيك عملون وي د بدو خلق شدي چكو فار دي باكل ولا جد جي اعمال سيئه دي جت بدي وي اگر چدی پر خپل بد اعمال باندې خود اصلاحات نو مجد لاستر اورنی بولی گټی بولی خو په حقیقت کې قران او دا سیئات دي ګرده کې دا شذل سوالی را وستل دي سیئات کې دا بیان ازادی را وستل دي دایت راغله لعنت دي نو دا بیان په ازادی کې خو شیخ دایته به خبرې کولی خو ته خپل نسنی ولای برای دا خود بیان ازادی ده نو دا خود جهان د سخت کړی دا ار کار سیئات د مؤمنانو ار کار حسنات چې معنا غد جن مطابق کارونه دا غره کمه د جزا په اعتبار باندې فرق بیانوي چې د نیکانو خلقو د اهل حق ولا جزا ته ثواب ویل کیږي په آخرت کې جنت ورکول کیږي د اهل باطل ولا جزا ته چې دی عقاب او دوزخ او سزا ویل کیږي که دا هیڅ په خبره پوس واست یعنی د لې هم هغه د اهل باطل او د اهل حق فرق راولي خو په درې طریقې د اعمالو په لحاظ درته شي چې د مثال په تور اعمال حسنه او سیئه چې د یو د حسنه د بل سیئه دا غره کمه د صفات کوي چې بر در تشی چې د یو غي هدایت دی صفات یې هدایت والا ورته کیږي دا بل ته بلالت والا ویل کیږي دریم د ثواب او د عقاب په اعتبار چې جزا ده د یو جزا او بدلی ته ثواب وي دا بل جزا او بدلی ته چدی هغه ته عقاب ویل کیږي لکه یو چا چې جرم کړی هغه په لښت خلګوي دا بل چې کار کړی نه کار کړی مزګر مزدوري ورلره ورکی دا غسی بیان د توسکی نو ترجمه ته به تاسو ګوري الله تخدش فرمای وَيَجِلُّ الَّذِينَ ذَاقَ خَلْقُ دَفَارَ اسْتَجَابُوا چدی قبلونه کړی ده زیګاره ټکولې دي قبلونه دغه د شریف شته بالکل ز آماده استجابوا چدی قبلونه کړی ده لربهم د فار د رب د دي نو د رب د دالی ترمنز چدی در په مابین کې به امر وکړي دي امر ربهم یا لدعوه ربهم چې علاج کم دعوت مشترک کړی چې راسي پرګه خو دی اوغه ته قبلونه کړی ده چې بالکل درځه للذين اغا كسانو ته استجابو چه دي قبلوانا کرده چاله لربهم يعني لدعوة ربهم بلن لردرب لأمر ربهم أمر لردرب آغا منالي دي لرچش ده الحسنا دي ته حسنا ونیکی ورکول کیجي الله تعالى ويده ده بدلا داقه ده دا حسناس وده بدلیه في اعتبار باني چه مجل ده جزا في اعتبار سواب ولی حسنا ولی دي ته حسنا ده والذين او هغا كسان ده دې په مقابل کې چې لم یستجیبو چې حقوق قبلونه نه د کړې له د فاره د دارب یعنی د فاره د امر دارب د الله امر نه دی منلی چې دا پر ما درانه دي دا تی لکه د سور له سو کاله په خوانی خبر پر ما راپورته کړي قبلونه نه د کړې له د فاره دارب یعنی د فاره د امر د دعوت دارب ناغه به څنګه دې حقوق بیا په پای کې څنګه نتیجه راوځي لو انک چیر علاوه لهم دی لره ما اگر ټول شیان سی په ارض چې په مزکه کې جميعا ګرځي پمځکه کې څونه شي یعنی ته فکر ورتوه کدا د مثال په تور زیورات کې کدا معدنیات کې کدا اشجار او درختي او نباتات کې څونه اموال رقم رقم سته موږ تیس په خپل محاول کې کدا موټر دي که شس رايول دي ما په الارض الله ذکر کړي پمځکه کم شان او جمعای ورسره ذکر کړي کدا ګرد د دوی شي یوازې دا غنه و مثله مثل د داغه ما په الارض په پمځکه کې څونه دي د جې مثل ام ما هو د داغه سره ملګری سره د ما په الارض سره نو د مثله هدا د هو زمير هم ما په الارض راجدي د معهودا د هو زمير هم ما په الارض راجدي ومثله مثل د اغه ما په الارض معه سره د ما په الارض جوړه کما نه چې څونه په مزکه کې شیان دي داګر سره نور د غونه جوړه کوي نو به څه چمو کې د اخرت عذاب څنګه لفت دو به لفت دو دی په دې نه کې و کې به په دغه ټوله مال سره چې دا واخلي خو ما یې لکه مگر خو قبلی جبنه نو دا غزه زحمت دا غسی بیان کی هغه کسان چې قبلونه کړی و د الله د اوامر و د دعوت وغول رح حسنا هغه کسان چې قبلونه نه د کړی هغه بنو څنګه علاوه کدی ته دغه مال ورکې چې په جمزکه کې اوستي دی ورګ چاند کې دغه نه نور کله بده څه چا مو کې لفت دو دی به په دینا کې و کې به په دغه سره د څه د پاره چې ځان خلاص کړي د دوزخ د عذاب خو قبلونه به نه کیږي اولائک لهم سوء الحساب اولائک دغه خلق چې دی چې دا قبلونه نه د کړې او دغه نه پیډیا د شنجي خو الله نه قبلي ولای کدا کسان چې جلهم دوی لره سوء الحساب بجد حساب د سخت د حساب د جسر بدس بد حساب وسی

صبر څه معنا پر طاعاتو باندې دی صبر کوي نو عبادت خو زور غواړي نو په د معصیته څخه د ګناه څخه ځان را صبري خو دا زور غواړي څنګه خوږې خوږې ګناه وي چې سړی وي چې ګرده ورځ پکښې کې ولاړ وای خدای پر ځان زحمت کوي چې ځان ځینې راګرځي مفته خو نه ده نو دا پر طاعت باندې چې دی د مثال په طور چې دی د ځایه راپورته کېږي لمانځه ته راځي دا کار خدای په یو جرأت باندې کوي خو ابل هم دغسې انسان دی جوړ دی روډۍ دردل ډېره خوړلې ده مګر پروتې نه راپورته کېږي نو ابل خو چې دی ماښام تر درو بجو کښېنستلی دی دی خو ماښام لا د لمانځه فکر ورسره دی برابر چې اوس تر درو بجو کښېنم بیا به خامخا پر لس بجې راکښېنم د غرمې یا نو راسه اوس چې دی لا پر اته بجې پراته مې بجې باندې چې مازدیګر د ماخصال لمونځ وکړي بدسه سهار به وختي لمانځه ته راپورته سي دا ګرده د صبر قسمونه دي نو هغه کسان چې صبر و چې دوی صبر کړی پر طاعت صبر کړی د معصیت او د ګناه څخه او صبر پر مصیبت کړی که غم پیښ شوی هم صبر کړی ناراضی نه کړی د څه د پاره دا صبر کړی ابتغاء د پاره د غوښتلو د طلبولو وجه د رضا ربهم د رب دی د خپل د رب رضا غواړي برای په صبر الله راضی کیږي صبر به د درې سره قسم صبر کوي چې دا اوس ما بیان کړي پر عبادت باندې د ګناه څخه او په غمو کې واقام الصلاة او دا هغه کسان دي دا هوشیاران اقامو چې دوی برپایه کړي اصولا تلمنځ د لمنځو اقامت کوي د لمنځو اقامت دا دی چې پنج وخته مراعت یې ساتي مال دا رقم نه یي چې مثلا یوازې مازګر یا یوازې ماپښین یا یوازې مثلا ماښام جماعت و مسجد ډک دی سهار باره نسته اوس ورته خو چې هغه خلک دي دا خلک نه خو اوس خو نه دي تسلي کار ته تللي نو چې کار ته نه دي څه سي نو خو چې دی به یا دا رقم یې که چیرې ډېر احتیاط کار و نو به داسې څه وي چې راپورته سوی دی ژر ژر اودس تازه کړی دي دغسې د بسترې بغل کې لمونځ کړی دي چې هبک به بدلته که نه راوتلی یا دا رقم دی چې راپورته سوی دا نه دي خو دواړه خبره کمزوري ده که نه ده الله وایي نو دا اولوالالباب نه دي اولوالالباب دغه دی چې اقامت لمانځه یې کړی په اقامت کې د لمانځه جماعت شرط دی ورسره برای اقامت بلل کېږي معنا چې دا درول د لمانځه وانفقوا او دی انفاق کړی وي مما د هغه ماله څخه رزق نه چې موږ په رزق ورکړی دي هم ودیت علاوه چې ما کوم مال ورکړی دي د هغه څخه انفاق کړی انفاق مصرفول په هغه لاره کې چې هغه یا فرض ده یا واجب ده منتهی حلال خو به یې چې یې فرض ده که نفقات یې د خپلو اولادو په سړي باندې فرض ده واجب بیا دا رقم دي چې هغه څه حقوق چې دي د مثال په طور دا شی واجب دا واجب لکه سرسایه چې د وسحیه چې د دا ولر ورکړي دا انفاق کړي یا حلال یې د مثال په طور د ثواب شی واجب کني نفلي صدقه د خو واجب نه ده مګر خو روا کار دي ثواب پر بنا دي انفاق کړي د کوم مال مال الله پاک ځان ته نسبت کړي وای و مما دا هغه ماله څخه رزق نه هم چې موږ په رزق ورکړي دي د دې لانه دی دي فقط دغو نه جرأت وکړي ما زي ورډر ورکړي علاوه مال زما دي که د ده وایي د مخه پرون شي نو دا مال د بل په جیب کې ونه د ده په جیب کې دي او سبا یې ګوره چې دا پیسې د چا په جیب دي ته چې دا لوټو ته حساب فکر ورته وي دا یې ولوټو ته دغو نه جبو زیارت کړی دي پر دغو نه لاسو تا ته رارسېدلی دي چې په دې کې به هر قسم څوک چې ته وغواړي هغه به یې دی د یو چا په جیب نه نوتلی دي نو خو دا زموږ نه دي که زموږ بیا خبر دومره بزبش په جیب کې وای وانفقوا او دی مصرف کړی د الله په لار کې مما د هغه مال رزق نه چې موږ پرې سپور کړی هم ودیته سرا و علانیه او دا مصرف داس دی سرا په پټه کې هم و علانیه په ښکاره کې ګای ګای داس انفاق کړی دی چې دی والا سره خبر انسان نه دی ګای ګای داس انفاق و مصرف کړی چې هغه علانیه دی خود د نیت د الله سره سپا دی چې خلګو لیدلی نو په پټو په ښکاره کې کوي بل عمل يتشدي ذي وشارن ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون دين روي بالحسنة بش عمل سر السيئة بد عمل ده ذي وصري ذي مثلا درواغ ذي ويرسم درواغ شو بس دستي حسنة وكيزيا ودست هذا كي وزفاكي يا المسكي يا وخيرات كي ده حسنات قانون الله تعالى ده سيرت إن الحسنات يذهبن السيئات شي بيشك حسنات شي ده مشاويج أغا سيئات شي بعمل لمكي أغا برت خرابيه نو د رسول الله اسلام هم دغه سی وصیت یو صحابته ول چې ګرد عمر کې به جدر څو څه چابه کې نکې پسې کوه پرېږدا یم د سبا ته بیا په اخره کې توبه کړې چې مړ کېږي یعنی کې څه وکړي خپل خرابې هغه بیرته محو کې استکې نو دین نړوي استکوي خرابې بل حسنه ته په شکار سره ال سیئه بد کار دی بل د وشار کار دی چې به دې ځنی وسنه کې په پسې کې اولایک نو دغه کسان دغه وشاران چې دا دوه نسبتونه درته زیاره بیان سو لهم دیل رو عقبت دار لهم دوی لر عقبه اغا نیک انجام دی الدار دا اغا دار دا اخرت اغا دا اخرت دار چی دی نیک بدل دا دی دی نیک بدل نو جنتی التی چی علا پاکی و لر ورکی بور دا غا دی دی اغا اعمال حسنه دا اعمالو پی که بار منی هم دا دی چی شوکی دا باچر با دا خلگوالا او دا حق خلگوالا پرق ورکی دا غا دا اهل حق والا اعمال وچی علا بیان کرش دی دا غا سی حسنات کی دا اگر دا کارون دا اغا ساری را شروع که چویوپون بی عهد الله بیاتر دا غا زای پوری او گت چی شود ثواب پی که بر چی اولای کدا کسان لهم دیل را عقبا اغا ش انجام دی ش اخر کار دی الداری دا دار دا اخرت جنی مفسرین دا دارت خدار دا دنیا اخلی اغا دنیا نتیجه سو عقبا اغا نیک انجام دی چی اخرت دی الداری دا جه دار دا دنیا چی دیس اعمالون سره وی که واضح ترجمه دا اغا دش دا ما مخی در تو کرد عقبا اغا نیک انجام و نیک پایل دا الداری دا اغا دار دا اخرت الات نیک پایل دا دوغ کسانو دا أغنو چش دي دا عقبة دار وام جنات دا جنتون دي عد نند هميشة توب دا غت مر عقبة دار وي على فاك وي دا غنو چ مر نيك انجام دا أغي دنيا دا دي وام جنات و جنتون دي عد نند هميشة توب يدخلون دي ور داخليج ها و دا غ جنتو تا دي بدوري ور داخل سي ور بسي بل بركات دا دي وصور تا گور ومن او هغ سوك وورس صلح چاغ صالح وس اغه نیکو څنګه نیکو معنا مؤمن ی معنا مازر لو دا نو څوکتی من ابائهم د فلورو څه ددی و ازواجهم د کوروالاو څه ددی و ذریاتهم د اولادو څه ددی دا غزایته به مشه پامی چې یو سړی چې نیک وي بار بل څوک خلق وای یا نیک سه یا د نیکانو لمن ټینګه ک نیک چې په خپل سوی اغه د اعمال پتا کې و چې د مخ کې تیر شي کنیک سوی نوی د نیک لمن دي څنګه کړه دا بیا سمانه ځان مؤمن که ایمان او توحید خو دي یقین ک چې مؤمن خو يم ځان د کافرانو د ډلې را وس اعمال کړي کمزورې دي منځونه کړي کمزورې دي معنا حجونه کړي کمزورې دي نور عبادت کړي نسته د اوغو په برکت به ته په پسې جنت به یې درجه ته ورځي معنا چې کم چا په خپل توره باندې په خپل عبادت د الله په فضل کرم کم شي ورکول سوی دي په جنت کې کومه درجه د دې سړي چې دی پلار او مور قرار او نه اعمال نه درلودل ماینه وګونه اعمال ندرلودل زامن ولونه وګونه اعمال ندرلود علاوه دغه بد د سره په هغه جنت کې زیو ځکه په حدیث شریف کې راځي چې دای چې جنت تراسي خپل الله کوین چې کښین شاو خو غوري بهر الله پاک ته مخ په دنیا کې پلار درلودي مور مې درلود ما خو زامن درلود خو ماینه مې درلود خدای وجه دار الله کې چیرې دي نو الله پاک وای هغه خو درته په درجو کې کم ونه هغه خو دونه کوشش نه وکړي عبادت یې کم واغ دی په بلک شته درجه کې په جنت کې خودی پک شته کې دی دوی نه زی وازی کې غت کو د د د برکت الله تعالی ګرځو تر افورت کې دغه آیت کریمه یې دلیل دی دغه ثبوت دی چې په نیک پلار پسی کمزوري اولادونه مګرو په شرط چا په شرط ایمان کافر ګر سره د چا په کې بار باندې نخلاصي هغه د نبی په شفاعت نخلاصيږي د مور پلار په خو بيخي نخلاصيږي نو د آیات ترجمه ته بګوري جنات عدن د جنات عدن تفسیر د عقبت دار دی چې ولدل عقبت دار هغه نیک انجام دی د هغه دنیا څه معنی جنات او جنتونه د عدن د همیشه توب يدخلون دی بور داخل سي دغه کسان چې د شهران جه هوا د جنتو ته ومن هغه څوک به مور داخل صلح چاغه صالح په ایمان صالح په ایمان په نیکو اعمالو نه نیک اعمال کم دي در بل کم دي چې دانو څوک چې دغه صالح په ایمان من اغه چې دانو دي من ابائهم د پلارو څخه دي مور پلار د غر کمی مګر و د پلارو څخه دي سمانه بل ذات مرادی د پلارو څخه دي مثلا فرض که چې زه یم د ښه درجه سره یم زما سره چې زما پلار رب سره مل حقیقیش فقط زما پلار نیکه منونه دا بل ذات چې وایستم په مابین سکنی زما مور انا نونه داسې و ازواجهم او دا غره کم کوروالای و دي چې د سره نکای د شنی چې زما د زوی سره نکای مو جوړ هم اغه نت یا و ذریتهم اولاده د دي اولاده دغه معنی چې د زوی ولور دا نه معنی چې مسی وکړ وسی هم ولی کې اغه رقم ترجمه وکړي چې بارا و ازواج کې نو چې برګر د لانجی په اولادو کې ګرځ نو خټوله په یو درجه کې په جنت کې سره جامع شاو د قران او نصوص او د حدیث او نصوص پر دې ښه دال کې چې په جنت کې درجه مختلفه دي ګرځ په یو درجه کې نه نو کته دغه اولاد ګرځ په کبره چې اولاده یې سوله کې المسوی کې کړ وسې نو خو چې وشه لري غټه رتبه وګټل برابر یې زوی میم سره ولې المسوی میم راولي کړ وسې میم راولي کوسې میم راولي کو دای میم راولي خو ګرځ په حالت شنو پلرونم دغه رکن بابا راولي نکرا ولي ور نکرا ولي ابل راولي ابل راولي خو ګرځ په حالت سی چې دا بل ذات په مابین کې وایستان چې کوم سړی په خپل تور تللی دی بل اصل د د خپل زوی په سیزي د د نور په سیزي المسیانه د خپل پلار په سیزي معنی کوي نه خپل مور په سیزي انا نه

والذين أغا خلق ينقضون شماتي عهد ألاماتي من بعد ميثاقي ورست الميثاق در وعدية شكلك وعدايا كرده ني المنز ولاك المنز ني حج ولاك حج ني كيم نعش كذا ورتد خذ بدي مجيه دفار يمزاك تزي ويقطعون ذي قطع كي ما هغا الشيء أمرك أمر كردي الله ألا باك به فغسر أن دس أمرك ألا كردي يوصل لك داغ في واندي وسي شد أهل الجنس في واند وك خوغ شهداش پر جن بانجت للجي وغسر في واند وك تداغ ظالم وقاتل سر في واند كي غرش واندي كي ويفسدون في الأرض أو فساد كم زكا كم كي فساد كم زكا كدا غدي چه إلهي أحكام ماتي كدا ساتر حكم دي دانا دي خوش براي تتس خلق بانجي دا كتروني آغون جي دا چادري دي كتروني بود زكا كتروني پا آغون جي على ذات بي دا کري دي دا مورا دا غس هزاد مانا پردانو بانجي كي پر اچه خدا دا لا حكم ماتي دي مثال پتور كبل حكم دي دا قطع جي دا غلالا سفر كي دا خواب بادا دا خزانه تحضر کېده د خوافه بعد د کشراب خور تحضر کېده د خوافه بعد د خداګر د الهي پرامین دي د فعات دي قوانين دي د داګر د چدي د ختمي فساد په ځکه کې وي فسدون په الارض اولائک لهم اللعنه اولائک نو دغه کسان چې دي چې د الله وعده اما تي الله چې د کوم شي د پیوند امر کړ دي هغه مش کوي او په ځکه کې فساد هم خبري په سو ټلویزیون نه راوړي ټول په حساب منکر خبري اولائک دغه کسان لهم دي لر اللعنه لعنتي الله پر جز ما لعنتي زما د رحمت دی لري ولهم سوء الدار ولهم دي لر بیا سوء بجد الدار د هغه دار د اخرت لکه دوغه د پاره کوچو عقبت دار او عقبه معنا هغه انجام ده دارو د دې د پاره چې دي سوء دار هغه بجد دار د اخرت بجد به د دې په نصیب د خو په سل علاوه وکړه وسی وغټ سوال واري دي دغه سوال جواب کی چې الله پاک ته بیان خو می سر خلاص چې دغه کسان چې نیک اعمال کوي دوغه د پاره عقبت دار دي دغه کسان چې دغه بد اعمال کوي دوغه د دې د پاره سوء دار دي پر دې دنیا چې زه ورته وګورم خو هغه رقم نه ده د د مټر تر مسلمان در مټر شایسته دي د د لباس تر هغه قیمت دي د د غړی تر هغه قیمت دي کور تر هغه قیمت دي یو کور د جلد لري څو په لندن کې لري په بل ملک کې لري د د لور چې کم مصرف دي معنی زموږ بسمه حاله نه کوي خو نه کدر مصرف لکه د درو چې په وای مېدا کې کی تا وسره کم پلادن د ایتاوانی دي موږ ګټمو دي دا وسره کم ګټه ده الله عز وجل وي دا د دنیا شجون یا بد شون دا معیار د نیکی او د بدی نه دي کچیر د معیار وای نو خو انبیا علیهم الصلاه والسلام بدر ټول خلق دنیا دار وای تر ټول بدی په عیش او عشرت کې وای خو دوی غوښوند ملنګي چرسوي دین نو د دې دنیا پر راحت بدی نه به کوي پر ځمن دي چې الله وای الله الا پاک یبسطو غړوي پر خوی ال رزق رزق لمن وای غ چاته ایش او چورتی اراده ایس او یقدر پر راتګی دا خدای تعالی خوښ د چاته رزق پر خو کی چاته چی شو کی چاته تنگ رزق پر کی ستړی رزق پر لرور کی دا د جې معیار نه دي چې دا شدی دا بد چا چې د چا شو رزق هغه شدی چې د چا بد په تکلیف رزق هغه نو یا بد شړی هغه رقم نه دي دا د الله د مشیت سره اړه لري الله الا یبسطو پر خو کی ال رزق رزق لمن هغه چاته ایش او چورتی اراده ایس او یقدر او راتګی باندې وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا دغ جهال دغ نفهان خوشال سيوجي بالحياة الدنيا ده دنيا پجوان دي اخرت پر دنيا قياسي چه دليا لو تالا ما تشمر تر را کري دي شبير جنگ در منزل را کري دي دانو ألتم دغ رقم جوان دي دي خودلتا خوشال دي الله وي وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وما ندي الحياة وجوان الدنيا دغ دنيا جوان يا دوم دغ دنيوي في الآخرة في مقابلة كده آخرة في الآخرة يعني في مقابلة الآخرة كده في وده آخرة فمنس كده مقابلة قيد غاري ده في مقابلة كده آغا إلا متاع مگر ندي وتصورز منفعات ده باغا تبقت داس مارميجي تشوا دا دا يوية غان شدي وني خو آخرة أبجدي دنيا خو تيري دلري ده دنيا دا كسل كالي ده آخرة في مقابلة كمتاع ده متاع مانا ده وقلي پايدا ده نو ده أغرا كام ده تدا ده ده معيار وانا قرزي سوال در تبيدا سي چې خدای پاک خبري خو وکړلې موږ خو بیا هم شو ورځ خواده ده په نصیب ده علاوه دا د دې نه شو ورځ نه ده دا فقط یو څور ده دا دی په خوشاله دی او فرحو دی خوشاله سي چې دا کوپار بل حیات دنیا د دې دنیا په ژوند سره و ما نه دی الحیات دنیا دا غو دنیوي ژوند په الاخره کې په مقابله کې د اخرت الا متاع مگر نه د یو غړي د پاره منفعت دا غو کې یو غړي دی په دا یو غړي په څوک نه خطا وځي په دا باندې نو اصل خبره دا غو چې د اهل حق د اهل باطل هغه درجه چې وي د مثال د عمل په اعتبار د ته هدایت او دلالت چې لاکره چې د دې دغه کارونه دي دوغه کسانو پرځت چې هغه دغه کارونه چې الله د پیوند امر کې دی شکی دا غلط کده نو